değişik ad ve ünvanlarla onu anmak bizim vazifemizdir. Böyle arkadaş edinin, eksiğinizi, gediğinizi usulüne göre söylesin ve siz de kendinizi okuma fırsatını bu sayede elde etmiş olursunuz. Allah'a emanet.